У сакавіку 1969 году на тэлетайпных стужках інфармацыйных агенцыяў замільгацела назва дагэтуль нікому невядомага вострава Даманскі. Там, на лапіку зямлі, пасярод скутай лёдам ракі Усуры, надарыўся ўзброены канфлікт паміж савецкімі і кітайскімі войскамі. Час быў трывожны, кажу гэта без іроніі. Тады нават старыя цёткі, што сядзелі на лаўках перад нашым пад'ездам, гаманілі пра Даманскі і пра тое, колькі нашых людзей там загінула. А 80-гадовая бабця, што жыла пад намі, кожнага разу паўтарала: «Пойдзе Кітай, усё кідай». Жарсцяў паддавала і тэлебачанне. Там паказывалі хунвэйбінаў з цытатнікамі Мао ў руках, ды спісаныя іерогліфамі савецкія вадаплавы, якія кахадзе наведалі кітайскія порты. Тады ж, адгукаючыся на трывожныя выклікі часу, у нас у школе арганізавалі заняткі па праграме пачатковай ваеннай падрыхтоўкі. Праводзіў іх лейтэнант памежнай службы, які хадзіў у форме і які з таго выпадку атрымаў мянушку ляснік. На першым уроку вывучалі адгаснік. Ляснік адразу перасцярог нас ад ракавой памылкі. Некаторыя недарэкі забываюцца выцягнуць гумовую пробку і прастое падчас газавай атакі могуць загінуць. Намаляваўшы на дошцы схему адгазніка, спісаны з войску лейтэнант нацягнуў на голову шлем маску. Застыў у нерухомасці, потым тузануўся. Маска пачала спарадычна раздзімацца, і ляснік здзер яе з барвовага твару. Мы азваліся дружным смехам. Недарэка забыўся выцягнуць гумовую пробку. Наступныя заняткі праводзілі на школьным стадыёне. «А цяпер разгрупоўваемся і бяжым у бок агароджы», – загадаў ляснік. Мы пабеглі, пераскочылі праз агароджу і ўжо павольнай хадою рушылі купляць марозіва. Вярнуліся хвілін праз 10. Лесніка на стадыёне не было. Пабег да дырэктара, падумалі мы, але памыліліся. Да гонару лесніка ён да дырэктара не пабег, адно запісаў у журнале паводзінаў загадкавую фразу: «Мы чрев, как жив». Цалкам гэтая па-вайсковаму лапідарная фраза мусіла гучаць так: «Мы чалі ревелі, как животныя». У траўні пачалі вяртацца на дэмбель новапалачане, якія служылі на далёкім усходзе. Адзін з іх, брат майго сябра, распавядаў, што кітайцаў размяжджулілі градамі і што ён асабіста збіраў пасля бою спражкі з кітайскіх рамянёў. Такім чынам падлічывалі страты варожага боку. Ну а праз чэрць стагоддзя, у выніку дакладнення мяжы, частка спрэчных тэрыторыяў адышла да Кітаю. У выніку закаціўся на кітайскі бок і колішні яблык разладу – востраў Даманскі.